Travel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 212 kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Przewożenie migrantów na polsko-białoruską granicę jest operacją wymierzoną w nasz kraj, mówi wiceszef MON. O Ukrainie i Afganistanie rozmawiać będzie z prezydentem Rosji, kanclerz Niemiec. 212 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie zmarły 4 osoby. Wyzdrowiało 110 chorych. W szpitalach jest 359 pacjentów z SARS-CoV-2. Z respiratorów korzysta 41 chorych. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 19 milionów osób. 18 milionów 300 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że dziś wieczorem lub w nocy przyleci do Warszawy kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Na jego pokładzie ma się znaleźć kilkadziesiąt osób. Na ten moment przyleciały już 3 cywilne samoloty z lotniska w Uzbekistanie, na pokładzie których ponad 100 naszych współpracowników, byłych współpracowników z Afganistanu zostało ewakuowanych. Oni są już dziś bezpiecznie w Polsce. Planowane są następne loty, także dziś w godzinach wieczornych, ewentualnie w nocy wyląduje kolejny samolot cywilny z Afgańczykami na pokładzie. Marcin Przydacz powiedział, że polscy dyplomaci pracują w Kabulu w bardzo trudnych warunkach i starają się wyszukiwać osoby, które współpracowały z Polakami. Sama decyzja o wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu była słuszna, ale sposób wycofania armii był fatalny, mówił w trzecim programie Polskiego Radia Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ekspert obawia się, że władza talibów w Afganistanie będzie sprzyjała organizacjom terrorystycznym. I zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, które zostało zniwelowane, bo to trzeba sobie powiedzieć, Al-Kaida nie jest już takim ugrupowaniem jak kiedyś, nie zagraża na pewno Stanom Zjednoczonym na terenie Stanów Zjednoczonych. To zagrożenie zostało całkowicie wyparte, a ten problem może wrócić i to z szacunków obecnych wojskowych amerykańskich, które w ciągu tego tygodnia bardzo drastycznie się zmieniły, może się okazać, że dużo szybciej niż wcześniej zakładano, że nawet w ciągu 2 lat to zagrożenie terrorystyczne dla Stanów Zjednoczonych może powrócić. Stany Zjednoczone i wojska NATO były obecne w Afganistanie przez 20 lat. Przewożenie migrantów na polsko-białoruską granicę jest operacją wymierzoną w Polskę, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Podkreślił, że służby rosyjskie i białoruskie grają na współczuciu Polaków. Polska opozycja musi wiedzieć, a na pewno parlamentarzyści, że jest jakieś prawo i polskie, i międzynarodowe. Ci ludzie są dzisiaj na terytorium Białorusi. Oni oczywiście mogą za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych występować o azyl w Polsce. Prowadzimy normalną politykę azylową. Natomiast na sytuację, w której się podprowadza kilkadziesiąt osób pod polską granicę, wcześniej się przywiozło samolotem do Mińska. Jest sytuacją nie do przyjęcia i polska opozycja nie może się wpisywać w ten scenariusz służb rosyjskich i białoruskich i uprzejmie o to apeluje. Na Podlasiu w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Dwudniową wizytę w Rosji rozpoczyna kanclerz Niemiec Angela Merkel. W Moskwie spotka się z prezydentem Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. konfliktu na Ukrainie i sytuacji w Afganistanie. To ostatnia oficjalna wizyta Angeli Merkel w Moskwie w roli szefowej niemieckiego rządu. Kanclerz złoży wieniec przy grobie nieznanego żołnierza w ogrodzie Aleksandra przy murze Kremla, upamiętniając w ten sposób 80. rocznicę ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki. Kanclerz Merkel spotka się także z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Głównymi tematami dwustronnych konsultacji mają być bieżące kwestie międzynarodowe, w tym napięta sytuacja w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów i tlący się konflikt na Ukrainie. Niemieckie media zauważają, że dzisiejsze spotkanie na Kremlu puentuje 16-letnią szorstką przyjaźń. W napiętych chwilach Merkel potrafiła się zdobyć na chłód i dystans, choć zarazem nigdy nie pozwoliła, by dialog z Putinem zszedł na dalszy plan. Czytamy w hamburskim tygodniku Stern. Kanclerz Merkel udała się do Moskwy dokładnie rok po próbie otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec propozycja na weekend, koncert, pokazy filmów i rekonstrukcja losów powstańców oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego to wydarzenia związane z Nocą Kopnej Góry. Dwudniowa impreza historyczna rozpoczyna się w Supraślu. Jutro wieczorem w tamtejszym arboretum będzie można wziąć udział w nocnej wędrówce śladami powstańców listopadowych i styczniowych, mówi dyrektor Centrum Kultury Łukasz Łapiński. Kopna Góra jest miejscem wyjątkowym, mamy tam cmentarz powstańców z 1831 roku. To miejsce partyzantki z powstania styczniowego, to miejsce, które też jest usiane mogiłami żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, więc warto dotknąć historii i poczuć tą historię właśnie przy pomocy filmu, muzyki i świetnego wydarzenia, jakim jest Noc Kopnej Góry. To przede wszystkim rekonstrukcje historyczne, próba ukazania historii jako żywego widowiska.

A czy ten obiekt jest w zasięgu mojego wzroku? A możesz go pokazać palcem? Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. A możesz mi drugi powiedzieć, po co mi ten las? No jak to, po drewno. My, Europa, jesteśmy wiodącym producentem drewna, ale drewna brakuje. Dlaczego? Ile kosztuje? I co z marzeniami o drewnianym domku za miastem, którego ciągle nie mam, chociaż przekroczyłem 40? 2273, za chwilę więcej na temat sytuacji drewna, gospodarczej sytuacji. A o domkach państwo chcą porozmawiać, to bardzo proszę. 2273. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz? Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest być razem, drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Po co mi las? Pytał pierwszy drugiego reżysera, trawestując nieco to pytanie. Zapytajmy się, proszę państwa, po co? No, po to, żeby chodzić na grzyby, żeby odpocząć, żeby słuchać śpiewu ptaków i również po drewno przecie. Jesteśmy my w Europie wiodącym producentem drewna, ale drewna ostatnio brakuje. Dlaczego? Ponoć tę trudną sytuację drewnianą zawdzięczamy dobrej koniunkturze w USA i w Chinach. Drewno jest sprzedawane w tej chwili do Stanów, do Chin. Marcin Brząkalski, właściciel tartaku. Ogólnie popyt spowodował cenę, a my, polscy przetwórcy drewna, współpracujemy z lasami państwowymi, to nie mamy żadnego pola do popisu, jeśli chodzi o cenę. Po prostu musimy brać po takich cenach, jakie są na aukcjach i portalach leśno-drzewnych. Teraz w maju rzeczywiście w tej drugiej procedurze aukcyjnej, gdzie oferowaliśmy 10% tego zasobu dla przedsiębiorców, ceny poszły w górę. Ale jeśli podliczymy średnią na koniec roku, gdzie wagą będzie ilość sprzedawanego drewna, to ta podwyżka cen wcale nie okaże się tak dramatyczna, tak wysoka, jak się ją teraz przedstawia. W tej chwili największe pieniądze na drewnie zarabiają zwykli handlarze. Rafał Zupkowicz, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Którzy mają zarejestrowany jakiś byle przy tartaczek, na którym nic nie przerabiają, a mają pulę drewna dosyć sporą i oni tego drewna nie przerabiają, tylko po prostu przerzucają przez siebie i zarabiają tylko na tym, że sprzedają dalej na eksport lub odsprzedają nawet nam. To jest taka sama działalność gospodarcza jak każda inna. Dane GUS-u pokazują, że z Polski wyjechało około 4 milionów metrów sześciennych drewna. To może oznaczać tylko tyle, że mamy grupę przedsiębiorców, tym naszych klientów, którzy kupują drewno po to, żeby nie przerabiać go, a je korzystnie z zyskiem odsprzedać. Już słyszę w naszym środowisku, że niektórzy przestali przyjmować zamówienia, bo nie mogą się dokupić drewna. To chyba tak nie powinno być. Sam znam przypadki, w których producent drewna konstrukcyjnego... Jarosław Tenerowicz, przedsiębiorca branży drzewnej. I tenże producent kupuje za granicą i... Uwaga, to drewno pochodzi z Polski. To drewno zostało przetworzone w Niemczech, wystrugane. Popyt nie spadnie w mojej ocenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy popularyzuje się w Europie budownictwo drewniane. Przedsiębiorcy zgodnie twierdzą, że takie legislacyjne zabezpieczenie w postaci tego zakazu eksportu drewna okrągłego ustabilizowałoby troszeczkę tę sytuację, która w tym momencie jest trudna dla polskich firm w branży drzewnej. Za chwilę będzie problem. Adam Lamirowski, mistrz stolarski. Ja płaciłem całkiem niedawno za tarcicę stolarską sosnową w okolicach 1700 zł, a w tamtym tygodniu kupowałem po 2700. To jest 1000 zł na metrze sześciennym. Ja się wstrzymałem na przykład z zakupem dębiny na najbliższe parę miesięcy, bo nie zapłacę tyle, co jest, i klient mi nie zapłaci. Bo to dochodzi do takich paradoksów, że drewniany próg w drzwiach wejściowych będzie kosztował 350 zł. A to już jest przesada. Dość przesad, dość tych złych wiadomości. Przemek Cięgotura wybrał się do drewutni i do lasu. Dziękuję bardzo. Co z tymi domkami drewnianymi? Tak bym chciał mieć. Kto z Państwa ma gdzieś może w lesie albo nad wodą, ten pewnie jest szczęściarzem 227 trójek, a jeszcze takie jedno powiedzenie, przecież nie przynosi się drewna do lasu. Ale to o co innego chyba chodziło. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyważenie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, tu Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Egi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, tu Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, że niektóre dziecięce marzenia traktują o domku na drzewie. Może nie na drzewie, akurat ja nie marzyłem o domku na drzewie, dlatego że tam trudno pewnie wchodzić i z nich go schodzić, ale o takim domku za miastem, drewnianym, gdzieś nad wodą, czym dalej w las, że tak się metaforycznie wyrażę, odnosząc się do własnego wieku, tym te marzenia są bardziej odległe, ale silniejsze. 2273, jak państwo do nas dzwonią. Mam domek drewniany właśnie nad jeziorem, tylko jestem z branży budowlanej i te domy są naprawdę fajne, jeżeli chodzi o konstrukcję, ale są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o uszczelnienia i nie, naprawdę nie zalecam do własnej produkcji, do własnego wykonywania takiego domku. To muszą robić firmy specjalistyczne i naprawdę powiem szczerze, że to wygląda świetnie. Ale można tak powiedzieć, firmo, proszę, zbuduj mi domek i wrócić na przykład za 2 tygodnie czy za miesiąc i wszystko będzie gotowe. Ja do roboty to nie, ale posiedzieć później z wilkami, się nad ranem przywitać jak najbardziej i zaśpiewać coś takiego leśnego. W 11:30 to trójka. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you. Like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Już kolega się niecierpliwi. Za 27 minut południe przed Państwem Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. Czas na piątkową lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 20 sierpnia 1963 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser. Panie profesorze, jakie znaczenie tego wynalazku miało dla ówczesnej rzeczywistości? Niesamowite znaczenie. Trzeba pamiętać, że to wydarzenie miało miejsce chyba bodajże zaledwie 2 lata po uruchomieniu pierwszego lasera na świecie. Tak? Mhm. Warto wspomnieć o osobie, która przede wszystkim przyczyniła się do tego sukcesu. Mam na myśli profesora Zbigniewa Pozewicza, długoletniego wykładowcy i kierownika katedr na Wojskowej Akademii Technicznej. Był to człowiek, który zorganizował wokół siebie grupę zdolnych, młodych, ambitnych naukowców, dzięki którym mógł też realizować swoje pomysły. Puzewicz nie był jego sukcesem nie było tylko właśnie wymyślenie tego lasera. Oczywiście on przede wszystkim odpowiada za to uruchomienie tego lasera haloneonowego, ale trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że w roku 1963 zespół profesora Puzewicza stworzył pierwszy w Polsce laser na ciele stałym, tak zwany laser rubinowy. To też było bardzo ważne. Natomiast rok później, w roku 1964, opracowali i w jakiś sposób zmaterializowali pomysł na pierwszy koagulator laserowy. I to właśnie za jego pomocą, tego koagulatora, w 1961 roku została przeprowadzona w Europie pierwsza operacja przyklejenia siatkówki. Więc z punktu widzenia nie tylko, bym powiedział, wynalazczości, ale przede wszystkim zastosowania tych osiągnięć, przede wszystkim w medycynie, osiągnięcie profesora Puzewicza i jego zespołu jest, bym powiedział, wręcz bezcenne. Tym bardziej, że w klinice chorób oczu w Akademii Medycznej w Warszawie tą metodą już na przełomie lat 60. 70. zoperowano ponad 6 tysięcy osób. Więc liczba jest niebagatelna. Tak samo w 1978 roku zespół profesora Pozewicza opracował pierwszy chirurgiczny lancet laserowy na bazie dwutlenku węgla. Więc on też został od razu wdrożony do pracy. Pozwalał na przykład na bezpieczne prowadzenie operacji na tkankach mocno ukrwionych. Więc te wszystkie wynalazki, o których tu dzisiaj mówimy, naprawdę, gdy postawimy to w korelacji z czasem, w jakim one powstały i w miejscu, naprawdę budzą głęboki szacunek. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 20 sierpnia to rok 1991, więc 30 lat temu Estonia ogłosiła niepodległość. Oczywiście niepodległość od ZSRR. Przybliżmy relacje estońsko-rosyjskie. Jak wyglądały historycznie, jak to wygląda współcześnie? To jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że gdybyśmy spojrzeli z perspektywy 100 lat ostatnich, powiedzmy od roku 1917-18 na relacje estońsko-rosyjskie, sowieckie, czy porównali je z relacjami polsko-rosyjskimi, polsko-sowieckimi, widzę bardzo wiele punktów stycznych. Estończycy w bardzo wielu kwestiach mieli podobne doświadczenie z Rosjanami co my. Oczywiście pewną taką wyjątkowością jest okres II wojny światowej. My w przeciwieństwie do Estończyków nie wstępowaliśmy ochotniczo do formacji SS, no ale to była specyfika też pewnych doświadczeń Estończyków z okresu okupacji sowieckiej lat 39-41. I Estończycy do dnia dzisiejszego, mówię o tym nie bez kozery, dlatego że do dnia dzisiejszego Estończycy traktują problem rosyjski w wymiarze polityki zagranicznej własnego państwa, ale także w dużym stopniu wewnętrznej, jako jeden z najważniejszych elementów własnej egzystencji. I są bardzo na tym punkcie wyczuleni, uczuleni i ja obserwuję to od strony działalności służb specjalnych i widzę, że Estończycy bardzo mocno zawsze akcentują formy zagrożeń, jakie mogą się pojawić ze strony dzisiejszej współczesnej Rosji, nie tylko względem Estonii, nie tylko względem Polski, ale też całej Unii Europejskiej. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Niezła historia. Historyczne rozmowy w Trójce wracają w poniedziałek o tej samej porze. Zapraszam Państwa już teraz w imieniu Piotra Łodeja. Za 22 minuty będzie południe. Pozytywnie nastrajająca pieśń Johna Mayera. Już teraz w Trójce. If you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. Running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Pytanie, proszę Państwa, o domek na wsi, domek nad morzem, w lesie, domek drewniany, bo o drewnie dziś między innymi mówimy w Trójce do Trzeciej, to pytanie z natury filozoficzne, tertium non datur. Jesteś za miastem czy za wsią? Właśnie, a może trochę w mieście, a trochę na wsi. A jeśli chcemy o siebie dbać, teraz tak pięknie nawiążę do następnego tematu naszej rozmowy, to czy ekologiczne kosmetyki, czyli te nowe trendy, które dają się zauważyć w mieście prędzej, ale na wsi również, czy tak zupełnie porzucić wszystko, wyjechać i tylko woda źródlana, tylko słońce i tylko omiatający nasze twarze wiatr.

calls you there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Got me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Katie Melua w trójce do trzeciej po swojemu z gitarką. Fismol. Za 12 minut będzie południe. Proszę Państwa, jak słyszę nie za często, ale czasem pytanie, a jakiego kremu Pan używa, to odpowiadam tak raczej bym nie miał nic do powiedzenia, bo w istocie nie mam nic do powiedzenia. Kremy mają być przyjazne środowisku, najlepiej pochodzenia roślinnego, oczywiście działające, dobre i tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Bo trendy ekologiczne zauważane są przecież coraz częściej, nie tylko przy półkach z żywnością, gdzie cztery są bio, a jedna jest taka zwykła, pewnie gorsza. To też jest kwestia, ciekawa kwestia do rozważenia. Natomiast jeśli chodzi o kosmetyki, o kremy, okazuje się, że poprzez pandemię jeszcze chcemy dbać o naszą planetę dodatkowo, bo jeszcze chcemy przecież przede wszystkim dbać o siebie. Dlatego to widać wszystko w branży kosmetycznej. Jak ona się zmienia, jakie są trendy w sierpniu 2021 roku, o tym mówi Katarzyna Bochner, redaktorka naczelna portalu wiadomościkosmetyczne.pl. Konsumenci na całym świecie, nie tylko Polacy, mają tendencję do sięgania po produkty naturalne. Ten trend zaczął się od żywności. Widać to było na półkach, w marketach, kiedy pojawiały się produkty zdrowe, choć pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby wszystkie były zdrowe, ale po prostu pojawiały się półki ze zdrową żywnością. I było wyraźnie widać tendencje wzrostowe w sprzedaży tych produktów. Mówimy tu o produktach bio, eko czy o produktach wegańskich, bo jest tendencja wzrostowa w przypadku osób, które deklarują niejedzenie mięsa. I podobne zjawisko ma miejsce na rynku kosmetycznym. Przede wszystkim tak jak dojrzewamy do tego jako ludzie, by spożywać dobre, świeże jedzenie, nieprzetworzone. Katarzyna Majewska, właściciel kuchni kosmetycznej Makutu. Bardzo skomplikowany sposób. Kuchnia kosmetyczna dokładnie w ten sam sposób powstała. To znaczy, że do pielęgnacji skóry następnym krokiem, poza tym, że się zdrowo żywimy i dbamy o to, by dostarczać swoim organizmowi dobre i wartościowe, nieprzetworzone składniki odżywcze, również nasza skóra potrzebuje dobrych, nieprzetworzonych, świeżych czynników aktywnych do pielęgnacji. Taka jest idea też tworzenia tychże preparatów, które robimy, że kremy, które powstają na świeżo, z czynników aktywnych wyciągniętych z roślin w sposób niezbyt skomplikowany, ale przede wszystkim skuteczne. Mają być skuteczne i świeże. Nie robimy na zapas, robimy krótkie serie, by były skuteczne, zdrowe i przede wszystkim nam nie szkodziły. Ostatnich danych firmy badawczej GfK Polonia wynika, że segment kosmetyków bio, eko i wege wzrósł o 76% rok do roku i osiągnął już wartość 400 milionów złotych. To są dane za okres od maja 2020 do kwietnia 2021, czyli czas pandemii, która dla tych produktów ekologicznych okazała się taką trampoliną do wzrostu. Dlaczego tak się dzieje? Chcemy zdrowiej żyć. Po drugie, jesteśmy coraz bardziej świadomi. Zastanawiamy się, co jemy, czego używamy, jak to wpływa na nasze zdrowie. Na pewno też jest moda na produkty naturalne. Ona, tak jak wspomniałam, wiąże się z takim trendem na niejedzenie mięsa, na dbaniem o środowisko naturalne, ochronę przyrody, o ochronę dobrostanu zwierząt, czyli zawsze doszukują się tego, czy gdzieś te produkty nie były na zwierzętach testowane. Faktycznie starają się wybierać kosmetyki naturalne. No, naturalne, ekologiczne kosmetyki dopytywał Stanisław Perzyna. Tu trójka do trzeciej. Za 9 minut będzie Wszak Południe i serwis trójki. Skorbudent Total czyści totalnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Dancing to the music by and the boys chase the girls because in their hair they shot too many juice that way over there and the songs get louder each one better than before and you're singing songs thinking this is the life and you wake up in the morning and you have a twice the size where you're gonna go where you're gonna go where you're gonna sleep tonight. Hey, singing a song, sing of this is a life. And you wake up in the morning and you have the spicy sauce. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes before. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting